लो मेरे यारो और हेटर्स भी सुन लो, हिंदी अंग्रेजी नेपाली कुछ भी चुन लो। विश्व बोए लिल गोलू यमुना पार का, छोरियां छोटी शौकीन लंबी कार का, दिल्ली का लोकल लोंडा दम है बॉल्स में, कल तक घूमा मेट्रो में आज रोल्स में। किराए की ना है ये है मेहनत की कमाई की, R8 मेरी ये लंबी गाड़ी भाई की। मध्यवर्गीय परिवार से पिताजी इन सरकारी जॉब, सरकारी स्कूल का लड़का सुनता है आप, कर ले कुछ व्यापार कहते थे रिश्तेदार, रिश्तेदारों के लिए मिडल फिंगर रख तैयार। सच्ची I'm having fun, पैसा फेम स्टारडम, सच्ची सारी बातें लिखी एक एक लाइन बम। यूज करे बीट क्योंकि बीट में सिडक्शन, यो यो हनी सिंगर फाड़ू प्रोडक्शन। सुनो डबस्टेप ये सुनो, डबस्टेप ये सुनो, डबस्टेप ये सुनो, डबस्टेप। मुझे सब पता है कौन कौन मुझसे सड़ते हैं, मेरे बारे में वाहियात बातें करते हैं, पीठ पीछे भौंके सामने मुझसे डरते हैं, मेरे आगे आके फिर तू पाजी पाजी करते हैं। ऐसे लोगों को राम राम मेरी दूर से, वो भी क्या करे बेचारे हैं मजबूर से। कला की है कमी तभी तो चाले चलते हैं, अब तक पापा की पॉकेट मनी पे पलते हैं। ये मेरी है दुआ रब करे तुम्हें कामयाब, मिले पैसा मिले दौलत शौहरत भी बेहिसाब। खाली दिमाग है तेरा जिसमें शैतान का घर, ओए शैतान थोड़ा तू भी खुदा से डर। कितना समझाऊं तुझको ऐसा ना कर, ओ काका गल सुन ऐदा ना कर, तैनू कहना मैं तंग ना कर। So what you want, fame, money, and the offer? सुनो dubstep, सुनो dubstep, सुनो dubstep, सुनो yeah.